عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد صحابه فحالت دا احرام کی فحدیبیہ کی دی او حدیبیہ سرڑوان دے کملار چے دا مکی تے چیزی دل تا دا لار دے کافر و بندہ کڑے دا چے بندہ کڑے دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آغا آغا تے وی چے تا لارشا او دا مکی خلکو تا وایا چه منگ نه جنگ لراغلیو نه بلس لراغلیو، سوال دا تدا کو چه بس منگ عمره لراغلیو منگ پریده چه عمره وکو او بس واپس بزو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چه لار کور پا کور بانده دی خلکو بانده او گرزید چه دا قصه منگ عمره لراغلیو او ان بل سلنی و راغلی صرف منگ تا دا موقع راکی چی منگ عمرو کو بیا واپس دو. دا مکی خلکو چور انکارو کاغوی و تاوی عثمانا که تا عمره که تا اجازه در کهو تاو که خو رسول الله خو چه دل و نور و خلکو لمنگ اجازه نور کهو. خیر دا بیال تا یو سورز تیره کری خبر جرگی کولی دل تا خبر راغی چا درو خبر روڑو مسلمانانو لی چه حضرت عثمان چه دی مکی خلکو شهید که. حضرت عثمان دا مکی خلکو شهید که یا درو خبر راغی. رسول الله دیر سخ خپشو او صحابه را جمع کرد یو کی کرو ناغ کی کر لانده که نول او بیعت تواغشت چه دا منگ با دا اللہ دا دین دا پار جنگیگو سرو نبم قربانه و مالو نبم قربانه و هر سب قربانه و خدا دین بوچتو. دا بیعت او که پا حدیبیه که دا یو کی کر دا اونی لانده چون که دا بیعت شو که اللہ تعالی حکم نازل که چه مومنانو دا دا بیعت دا وجن اللہ تاسو نرزا شو وی چه دا بیعت مدلی سبب دا رزا دا اللہ شنو دی بیعت تا خلقوی بیعت رزوان آغا بیعتا چه آغا سبب دا سده دا رزا دا اللہ دی دالتا یونه و دا غونه لانده شویده. یو سره وی زحش تر روانو دا تابعینو زمانه ده وی پا حدیبیا که میکتل چه یونه لانده خلکو منزونه کول وی ما تی تا پوستو که چه دا کم جماعت تی چه دا تاسو پاک منزونه کوی وی اغیره تا وی دا جماعت نره دا غونه ده چه دا دی لانده رسول الله دا صحابه سره بیعت کرده وی ما بی خواه زبیا لار مدینه تا حضرت سعید ابن مسیب تمیوی چه دا غصه پا دا غصه که ونه دا پا حدیبیه که او خلق دا غی لانده منزونه که او وی چه دا دیونه لانده دا غده رسول اسلام صحابه سر بیعت کرده نو آغا و خاندل. اصی ننسا با چه یو شی خلق راوالی او رسول الله ته نسبت کوي چې دا د رسول الله شی دی استادان وایي مې انکار کوي او مې منې چې په دلیل قوي سره ثابت شوی نی. ځینې خلک وایي دا د رسول الله پڼه مبارکه ده. ځینې خلک وایي دا د رسول الله چې دی پټکی مبارک دی. څوک وایي دا د رسول الله کمیس مبارک دی. تیک دوی در آغا دا پانی نمزار دا پتکی نمزار کامسی دا غی نمزار صرف اس دا شزویم چه او دا پتکی دیو کنده دا آغا نو داست چه پا دلی پا قوی دلی سرانی معلوم شوی لکه تاسو تا حدیث راشی نو چه پا قوی دلی سنت سرانی معلوم شوی نو تاسو پا غی عمل لکوی نو دا آغا ورطوی سعید دی موسیب چه زما پلار موسیبو پا خپلا پا داغا بیعت که شاملو خو ما تا پلار وی چه پا کم کال منگا بیعتو که نو اینده دا پارا چه منگ حش تطلو نو منگ نغوون رو کشوا چه اغا کمو صحاباو دا داغوون لاند بیعت کرده و داغوی تا غوون معلومه نوا نو بیاده نورو خلکو تا سنگر اغا شوا معلومه شوا خو مدلی دلته د حضرت عمر صاحب زمانه کې یو نه خلکو رانیولې وه چې دا دغه دی دا هغه ونه ده چې د دې لاندې بیعت کړی دی او خلکو به منځونه کول. حضرت عمر دغه شو چې اسې نه د دې نه چېرته شرک جوړ نه شي، هغه ولګېد هغه ونه یې د ویخه دغه کړه. وله اوس هم چې تاسو لاړ شئ هلته چې د مدینې مکې مکرمې نه ځې د جدې زول روډو روډ پخوا باندې ګس پرلو باندې یو جومات دی، خلک وایي دلته هغه کیکرو هغه کیکرو او دلته رسول الله سلم بیعت کړی و. موږ وایو رسول الله سلم بیعت کړی دی، اوس دا پته نه لګي چې دا ځای دی او که نه دی، نه او ویلی شو نه نه ویلی شو. بسم الله الرحمن. لقد رضي الله یقینا رضا شو الله، لقد رضي الله یقینا رضا شو الله عن المؤمنين د مؤمنانونا رضا شو. مراد د مؤمنانونا هغه مؤمنان دي چې د رسول الله سره په دا بیعت کې شامل وو. مسئله دا ده چې دغه صحابه په دغه زمانه کې د ټول لزمکې کې بهترین خلک وو، او د دغې هر یو صحابي نه که هغه عمر و که ابوبکر صدیق و که بل و که بل و هغې نه الله رضا دی. اذ یبایعونک په هغه وخت کې چې دې مؤمنانو بیعت کو تا سره، اذ یبایعونک په هغه وخت کې چې هغوی بیعت کو تا سره تحت الشجره لاندې د ونې نه، هغه د ونې لاندې. نو د دې مؤمنانو چې په زړه کې کم اخلاص کم محبت، نو هغه بې اندازې و، نو الله په هغې علم و. فعلم الله ته معلومو ما فی قلوبهم هغه اخلاص چې د دوی په زړونو کې و. فعلم الله ته معلومو ما فی قلوبهم هغه اخلاص او للهیت چې د دوی په زړونو کې و. فانزل السکینه الله نازل کو آرام، فانزل السکینه الله نازل کو آرام او اطمینان علیهم پاغوی باندی. رستو را روانه ده صلح حدیبیه چه شوه، د الله حکم و چه دست صلح و که رسول الله د الله پا حکم و که، خو ظاهر که هغه داسې معلومېده لکه شکست پا کارو چه صلح شوه وی، او صحابو آوازو چت کړی وی چې مونږ یې نه منو مونږ یې نه منو، لیکن الله د دوی په زړونو کې سکون نازل که. وی چې رسول الله وته خص وی مونږ وته شل ځله مخکې وایو چې دا ښه صلحه ده. یو واصابهم او الله په بدل کې ورکه هغوی ته، واصابهم الله په بدل کې ورکه هغوی ته فتحا قریبا فتحا نزدې. یو څو ورځې پس الله پاک دې مؤمنانو ته یو عظیمه فتحه ورکړه. فتح سوا خیبر و مغانم کثیره او غنیمتونه ډېره، یأخذونها چې دې مؤمنانو اغسل دا غنیمتونه. وکان الله دی الله عزیزا غالبا حکیما خاوند حکمت په خپلو کارونو کې. وی رسول الله چې د دې سفر نه واپس لاړو مدینې منورې ته، نو ځینې خلک لس ورځې ښیي ځینې خلک شل ورځې ښیي، دا یې هلته تیرې کړې او لس ورځې یا شل ورځې پس بیا دغه پسې روان شو غزوه خیبر له، او چې خیبر پسې روان شو الله پاک خیبر فتح کړو. بی اندازې مالونه بی اندازې باغونه بی اندازې جیدادونه الله مؤمنانو ته ورکړل. مؤمنانو یوازې دا غنیمت نه دی، وعدکم الله وعده کړی د تاسو سره الله مغانم کثیرتن د غنیمتونو ډیرو. وعدکم الله وعده کړی د تاسو سره الله مغانم کثیرتن د غنیمتونو ډیرو تأخذونها چه تاسو با علی دا غنیمتونا. فعجل لکم الله زر در کتاسو تا هذه دا د خیبر غنیمت در تا دستی زر در که، او نور رست و نور غنیمتون را روان دی. حنین چوشو غزوه حنین پاتم کال هجرت بیاندازی غنیمتون ملوشو دا حضرت ابو بکر صدیق او دا عمر فاروق پا زمانه که چه کم غنیمتون ملوشو بیاندازیو. یو بل دا اللہ احسان ووری، وکف ایدی الناس او الله را بند کړو ایدی الناس لاسونه د خلکو انکم ستاسونه وکف او الله را بند کړو ایدی الناس لاسونه د خلکو انکم ستاسونه د خیبر غزا ته لاړې الله تعالی ستاسو د مخالفینو لاسونه بند کړو نو یا بند کړ دا مطلب دی چې په خیبر کې لس زره پرون تاسو ویلي جنگیان مسلح کسانو لیکن کدوی صحیح جنگ کړی وې که نه صحیح نو کیدی شي چې مسلمانانو ته تکلیف رسولی وي لیکن الله په هغوی داسې روب راوسته چې د هغوی لاسونه الله بند کړه او هغه صحیح جنگ ونه شو مدري خیال لري یا دا مطلب یا الله بند کړه لاسونه د خلکو د عربو یو قبیله ده ډېر جنگجو ده غطفان قبیله هغه عینه ابن سحن نه دی حسن د هغه قوم دی دا غطفان چې دي نو دا د دې معاهده د خیبر د خلکو سره وه چې کله دوی خبر شو چې رسول الله خو د خیبر د فتحې دپاره روان دی نو دوی هم فوج را روان کړو چې زه مونږ د خیبر د یهودو ملګرتیا وکړو چې رانږدې شو خیبر ته دلته یو غیبي اواز یې واورید وایي غطفانیانو تاسو خو دلته رالی او مسلمانان لاړل ستاسو په کورونو یې حمله وکړه چې دا دغه واورېدل دوی واپس راغلل چې واپس راغلل منځ کې سم نو الله د غطفان قبیلې لاسونه تاسو نه بند کړه دا د څه دپاره ستاسو د عزت دپاره ولې تکونه او چې شي دا واقعه آیتا یو نښه نشانه د الله د قدرتونو للمؤمنین دپاره د مؤمنانو او چې انسان ته په خپل دین کې هغه مقصدونه حاصل شي چې هغه مخکې نه وي نو دا زړه اوبوس کي ویهدیکم او الله هدایت وکړي تاسو ته د خپلو د څه شي هدایت درته وکړي صراط مستقیمه د لارې نیغې نو الله د سره د دې غنیمت وعده کړې ده و اخرى او الله د سره وعده کړې ده د یو نورو غنیمتونو لم تقدروا علیها چې تاسو قدرت نه لرئ په هغې چې د الله امداد خو د سره نه او د الله نصرت په خپله تاسو د هغې دغه نه لرئ لکه دغه د روم دغه واپسې چې دی نو د دې فارس او د دې علاقې قد احاط الله بها یقینا الله ګیره کړې ده په هغې وکان الله دی الله علی کل شیء قدیرا په هر یو سیز باندې قدرت لرونکی دا منځ کې پکې د خیبر واقع اسې زمنن رالله بیا هغه خپل واقعې ته خبره لاړه د حدیبیې واقعه په حدیبیه کې صلح وشوه جنګ ونه شو مسلمانان بغیر د عمرې نه رالل واپس دا ولې جنګ ونه شو مسلمانان کمزوري و نه کافر قوي و نه که عمله شوې وي الله به په دغه وخت کې مکه فتحه کړې وي خو یو نقصان و هغه نقصان د دغه دپاره د ځان د بچ کېدو دپاره الله پاک دې وخت کې چې دی نو موقع د جنگ پیدا نه کړه ولو قاتلکم الذین که چېرې جنګ کړې وي تاسو سره هغې خلکو ولو قاتلکم الذین کفرو که چېرې جنګ کړې وي تاسو سره هغې خلکو کفرو چې هغه کافران دي همدې مکې خلکو سره تاسو جنګ کړې وي او صلح نه وې شوې لولو الادبار دوی به ګرځولې وي شاګانې ټول به تښتېدلې وي او ثم لا یجدون بیا به دوی نه وي موندلې د خپلو ځانونو دپاره ولیا دوست ولا نصیرا او نه مددګار سنت الله طریقه ده د الله التي هغه طریقه قد خلت چې هغه تېر شوې ده من قبلو مخکې د دې نه د الله هم دغسې طریقه ده کله الله کافرو ته موقع ورکي ورکي ورکي خو چې سم نشي الله پیدا مسلمانان را مسلط کی چې را مسلط کی نو خوار او ذلیل کی ولن تجد لسنت الله او هیڅ کله به تو نه مومې د پاره د طریقې د الله تبدیلا بدل والې لکه د رسول الله په زمانه کې الله د مؤمنانو سره کوم نصرت کو هغه نصرت نه نم دی وهو الذي بل الله احسان وهو الذي الله هغه ذات دی کف ایدیکم چې الله بند کړه لاسونه ستاسو الله هغه ذات دی کف ایدیهم چې هغه بند کړه لاسونه د دې کافرو عنكم تاسونا د کافرو پتا سو حمله کوله لیکن الله تعالی د دوی لاسونه ستاسونا بند کړه مقاوته پیخه نشوه و ایدیکم او الله بند کړه لاسونه ستاسو انهم د دوینه دا شرطه به بطن مکه پاغمنز د مکی کی پاغمنز او پا د مکی کی من بعد ان اسفرکم پس دا غنا چې الله کامیاب کړی تاسو علیهم پاغویو دا بله واقعې ته اشاره ده اتیا کسانو تاسو ویلو دا حدیبیه ده داسې یو غر دی غونډی دا د غونډی تلې ده هغه مسجد عشی ته رسېدلې ده دې ته جبل تنعیم وی اتیا کسان د مکې د مسلح بدماشان دوی د شپې راوړېدل په دې غره په دې نیت چې موږ لاړ شو نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام یې ښو چې هغه مړ کړو اوس دا کلکه اراده یې کړې وه لیکن الله دوی په دې اراده کې کامیاب نه کړه ګوره الله د دوی لاسونه بند کړه یو صحابي دی درته به راشي بخاري کې هغه دغه ځای کې څوکۍ کوله چې څوکۍ کوله چې دا کسان یې ولیدل وایي څوکۍ هغوی څه خبرې وکړې وایي فورا دغه وغورځوې وسلې کنی بس غشی دی او سر باندې همده راغی د یو صحابي د اتیا کسان گرفتار کړ الله د دې خلکو لاسونه ستاسونه بند کړه نو چې بیا رسول الله ته لکه د وضو په شان دې راوستل گرفتار شو په کار خدا وه چې پیغمبر علیه السلام حکم کړی وی چې دا سټونه تې ووهي الله د مسلمانانو لاسونه بند کړه د دوی نه نه مسلمانانو هغوی قتل کړه او نه هغوی مسلمانان قتل کړه بلکې پیغمبر اسلام پې من وکړه احسان وایي زه په هغوی یو عجیبه اثر وشو یو عجیبه اثر نو هغه بیانوي الله لاسونه بند کړه د هغوی ستاسو نه او ستاسو لاسونه الله بند کړه د هغوی نه په هغه عین مکه کې د دې ځای نه زموږ احناف دا مسله ثابتوي چې د حدیبې بعضې حصه چې ده دا په حرم کې داخله ده وکان الله دی الله بما تعملون بصیرا په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ لیدونکي دی هم الذین دا مشرکان هغه خلک دي دا د مکې مشرکان هم الذین دا هغه خلک دي کفرو چې هغوی کفر کړی دی یو وصدوکم او هغوی منع کړی تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه تاسو مسجد حرام ته د مکې جومات ته راتلی چې موږ ورشو هلته عمره وکړو دې خلکو تاسو بند کړی ولهدیه او دوی منع کړی قربانۍ د حرم معکوفه په داسې حال کې چې هغه رابندې شوې وې قربانۍ د حرم قربانۍ وې غاړکۍ ورته جوړې شوې وې او دقسې ولاړې وې او دې کافر وړاندې نه پرېښوي چې دا وړاندې لاړ شي او په حرم کې لالې شي ولهدیه او دوی رامنې کړې قربانۍ د حرم معکوفن په داسې حال کې چې هغه رابندې کړې شوې وې د څه نه رابندې کړې شوې وې ان یبلغ محله چې هغه ورسیږي خپل ځای ته د قربانو د حلالولو مدري دا ټول حرم دی او د حرم بعضې حصه هم د حدیبې بعضې حصه هم حرم کې ده لیکن اصلي ځای د قربانو هغه منا کې دی منا کې یو ځای منا مذبح دی هغه هلته چې یو سي نو هغه ډېره بهتره ده الکه دا ولې په کار خدا وه چې الله مؤمنانو ته اجازه ورکړې وي چې حمله پې وکړي وی ولولا رجال کچر نه وي په مکه کې سړي کم سړي مؤمنون چې هغه مؤمنان وو بعضې مؤمنان خواران وو خو ضعفا وو د خلکو په زور ایسار کړي وو هجرت ته یې نه پرېښودل کچر نه وي دغه سړي په مکه کې مؤمنان ونساء مؤمنات او نه وي په دې مکه کې ښځې مؤمنانې لم تعلموهم چې تاسو نه پېژنئ هغوی هغوی ایمان راوړی وو خو کافرو په زور د ځان سره ایسار کړی وي اوس که جنگ شوی وي نو دغه جنگ کې خو دې کافرو ځان سره دغه خلک هم راوستل نو دغه مؤمنان به ستاسو نه کتل شوي وو ان تطعوهم چې تاسو به پیمال کې هغوی او قتل به یې کې او فتوسی با کوم منهم تاسو تبا اورسی گی داغینا معرتون ان نقصان بغیر علم بغیر د علمنا تیک دی چه پا بی علمی که و تاسو قتل کرده وی خو بیام یو مسلمان چه قتل شنو یو خو کم شی کنه سلیت نقصان رسی معرت نقصان بغیر علم بغیر دا پوینا الله دا کار ولی وکو نن الله پاک مسلمانان رئیسار کرده جنگو نشو پا مکا ولی لیدخل الله فی رحمته دا دیده پارش الله داخل کی پخفل رحمت کی میشا او هغه څوک چې د الله خوښه وشي همدغه د الله نظام و هغه مشران خلک چې رسول الله یې منع کو هغه خاص خاص خلک الله هم هغه خلک مؤمنان کړه په خپل رحمت کې داخل کړه. سهیل ابن عمر څومره زدي سړی و سخت هغه مسلمان شو. خالد ابن ولید ټول کمان د هغه سره و هغه مؤمن مسلمان شو. ابو سفیان صاحب هغه مسلمان شو. نو لیدخل الله چه داخل کی الله فی رحمته پخپل رحمت کی من یشا هاگ سوک چه داغ خوخوشی لو تزیلو کچر پڑڑا شب لو تزیلو که داغ مومنان دا دی کافرون پڑڑا شوی وی سیرت شوی وی لعذبن الذین نمونگ بعذاب ورکڑی وی هاگ خلکولا کفرو چه غا کافران دی من هم دا داغ خلکونا عذاباً علیما عذاب درناک او دا عذاب درناک ما می پی کل روسته و دا پاغا وقت که چه دا رسول الله سر بیزای زد کو اتاسو وای پختوی و سرکولا از جعل الذین کفرو پاغا وقت که چه او گرزو حق خلقو چه کافرانو دا کافران را پاسدل او دی پخپل زرک او گرزو فی قلوبهم پخپل زرنو کی سیو گرزو الحمیتا زد دی کافرو پخپل زرنو کی زد پیدا که زد کم زد حمیت الجاہلیت آغا زد دا زمانی دا جاہلیت دا جاہلیت دا زمانی زد دی چه دا خبر خلاف که دیتا نگوری چه دا حق دا و کنا حق دا آغا یو زد داو چه صلح کیدلا حضرت علی ته رسول الله وی بسم الله ولیکا ناغوی بسم الله الرحمن الرحیم ولیکل. سهیل ابن عمر چه دا غوی ده طرف ده جرگه مشرو وی زدانه منم بسم الله الرحمن الرحیم لاسه شده سنگ ولیکو داسی ولیکا بسمک اللهم بسمک اللهم دا زدو رسول الله وی روانی که مغزی ولی که بیا چه کل دا فریقین و ناملی کلی شوا چه دا صلح دا چا چا دا نو دا سی ولی که لحاظا ما صالح بیهی محمد رسول الله دا اغا کاغذ دی چه پا دی بانده صلح کلی دا محمد چه اغا دا اللہ رسول لی دیوی نا دا رسول اللہ هم نمنو کته من رسول الله من لتا تو من منی کوله ولی تداسی وای شهاز ما صالح به محمد ابن عبد الله ودسی وای دا کاغذ دی چې په دې صلح کړی دا محمد صلی الله علیه وسلم چې زید عبد الله دی دا زدو نو سم به خځه چلو دام پرې دی دا زده کو په کار دا و چې مؤمنانو مزت کړی وی چې نه ویننن دا زد ګوري خښ نه دی ښه په فیصلو کې په جرګو کې زد خښینی جرگه ویم دیتا چه بعضی خبری تپری دا بعضی خبری باقا دا غکی پری دی. فانزل الله سکینته ننازل که الله خپل آرام علا رسولیه پا خپل رسول او مقا خبری وسر او منل رسول الله زدو نکو و علی المؤمنین پا مؤمنانو و الزمهم او الله لازم که داغوی سر کلمت التقوى اغا خبر دا تقوى دا پرزگاره چه اغا دادی لا اله الا الله محمد رسول الله وکانو اودوی احق قادر حق دار بها پا دی کلمه دا تقوى و اهلها اودوی اهلو داغی وکان الله دی الله بکل شئ ان علیما پا هر یوسیز باندی خبرو پا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الأولى. دعوك يا الله تزمان الرضاش خدا يخبل فضل وكرم فمن بانيوكي رب اخبل توفيق زمان سر شامل حال كد اخبل عظيم كتاب پو يسعي زمان نصيب وغزر دا رسول الله صلى الله عليه وسلم پا حديثم رب صحيح پوئيكي رب دا قرآن و دا حدیث و دا پیغمبر اتباع زمان نصیب و گرزه رب دا دی خیر و دا دی برکت من لدنیا کم راکی پا قبر کم راکی پا رس دا قیامت ام راکی خپل و ملگرو تم دعاگانی و که چه اللہ دوی سر دیر خوب که اللہ دوی لده دی رتلو دا دی که نستو دنیا و آخرت که اللہ جرور که سر زمان اللہ پا خپل و بچو بانی خوشحاله که سر زمان اللہ پا حلال کاروبار که و تا خیر برکت دا زر سکون بر سره زمون الله د هر قسم پریشان او حادثونه حفاظت وکي بیمارانو تم دعاګانې وکي چې د اهل اسلام سونه بیماران دی الله وته صحت ورکي خاص کل ملګری بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکي ملګرو کې کورونو کې بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکي د بازار خلکو د قوم تم دعا وکي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي الله د قرآن او د خپل دین تابعدار وګرځوي عمرو دپاره ملګري تللي دي هغوی له هم دعاګانې وکي چې الله پاک هلته هغوی ته هغه مال اسان کړي او الله قبول کی او خاص زمونږ بخت الله اجي صاحب چې تللی دی نو هغه سلام را لېږلی دی چې زمونږ ټولو ملګرو ته سلام وایي او د دعاګانې ویلی دی چې ټولو ملګرو ته دعاګانې کوو مونږ به هغوی ته دعاګانې کوو چې الله د هغوی هلته هغه مال قبول کړي او بیا روغ جوړ خپل وطن ته الله راولي. وصل الله تعالی نشته نن دعوة تكريب على كريب.